रास्तों में भी सोचा नहीं था कि कांटे भी चुभेंगे पांव। कहां ले आई ख्वाहिश है दर्द की ये जो बारिश है, गलती दिल की या फिर है वक्त की ये साजिश। कहां ले आई ख्वाहिश है दर्द की ये जो बारिश है, गलती दिल की या फिर है वक्त की ये साजिश। Yeah.